بل لیکي د لوی والد خ جمعه خان لیکي پښتنه کوي وای چې کدی کلی ملا سرسایه پولیس او حتمی غواړي او په خپله اخلي نو دا سرسایه صحت لري او که یا او که ما خپل خپلوانو ته ورکړي وي نو زه یې بیا درته ورکړم او که څنګه حضراتو په سرسایه کې لیست نشته چې ملا امام به راولاړې وي علیحده به دا مردم شماري کوي او مقتدیان به لیکي سرسایه پسې نه ویشته خامخا به د ملا او د امام حقوي حضراتو کتاب داسې نه وایي سرسایه د هغه چا حق ده چې زکات و هغه ته روایي بیا حضراتو کې خپلو قریبانو ته ورکړي دا زکات و سرسایه ما ورده دا دوو علاقو سه چې علاقه د ازدواج او علاقه د ولاد بني یعنی چې ته جنې زور کړی یا د تاسو زور کړی دي دغه دوې ډلې بني او یا ستا کوروالان و تا ته زکات و سرسایه درکوي یا ته خپل زکات او خپل سرسایه خپل کوروالا ته ورکوې حضراتو داسې نه شي کېدی. انقرویه یو مسئله راوړي په دې اوومه صفحه کې د خپل کتاب وایي که د یو چا لور واده و هغه واده لور ته زکات شي کېږي. حضراتو دا مسئله غلطه ده دا نه ده سي بچ د تا زور کړي وه لوی او کوچنی فرق نه لري چې ته جنې زور کړی وې نیکو انا فرق نه لري مور و پلار ګرد ته نه روه نور نو که ورور وي که خور وي که خاله و عمه وي کاکا وي د کاکا زوی وي و دغو ته م زکات ورکولی سي حضراتو او هم دا سرسایه ورکولی سي او دا چې ملا به لس جوړوي او ملا صاحب ته به دا سرسایه روا وي بل چا ته به نه سي کېږي. دا خبره غلطه غلطه اغلطه ده بېخي ډېره غلطه ده چې ستاسو زړه غواړي هغه حقدار مسکن هغه پیدا کړي. بیا هم اوس که ملا صاحب مسکن دي عاجزه دي دربدره دي نفقه یې پر دا کلي پریزه ده نو چې ملا صاحب ستاسو په خدمت کې مصروف دي او بې له زکاته بې له سرسایه هم نفقه پر دغه کلي ده نو بیا چې زکات و سرسایه درته ورکړي د دا دفعه د حاجت په وشي ډېره اعلی والسلام.